นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตใจเข้ามาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่านึกพุทโธให้ได้เสมออยู่เหมือนลมหายใจหรือพร้อมกับลมหายใจเข้าและออกที่ท่านให้นึกพุทโธนั้นก็คือให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธศาสนานี้ศาสนาพุทธนี้จะมีขึ้นมาได้ก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราในเวลานี้ว่าพระพุทธเจ้าโคดมบำเพ็ญบารมีแบบปัญญาธิกะปัญญาธิกะนี่ใช้ปัญญามากบำเพ็ญมาตั้งต้นแต่พระองค์เริ่มมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เราสักการะบูชาอยู่คำว่าพระพุทธเจ้านั้นนานที่สุดจึงจะได้มีมาตรัสรู้แต่ละองค์เมื่อตรัสรู้แล้วก็สงสาวกนั้นนับเป็นอสงไขยอสงไขยประมาณได้ว่าองค์หนึ่งองค์หนึ่งมาตรัสรู้ก็มาโปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์ไปได้ในประมาณ26อสงไขยอันนี้หมายถึงผู้ไปถึงนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายในโลกอันนี้อีกจึงให้ชื่อว่านิพพานนิพพานที่เราฟังอยู่นี่ก็เรียกว่าสมมุติให้เป็นนิพพานไอ้นิพพานจริงๆนั้นต้องผู้ปฏิบัติภาวนาเข้าไปถึงเองก็จะรู้ได้เข้าใจแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราก็วันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไมโพธิ์เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ารู้พระนิพพานได้พระนิพพานสำเร็จพระนิพพานตั้งแต่วันตรัสรู้นั้นส่วนที่ว่านิพพานที่เมืองกุสินารายอันนี้เรียกว่านิพพานธาตุนิพพานมีสองแบบแบบหนึ่งก็ได้ชื่อว่าภาวนาได้ตรัสรู้พระอรหันต์ได้สำเร็จก็เรียกว่านิพพานนิพพานกิเลสอันนี้นี่กิเลสดับกิเลสราคะโทสะโมหะดับไปก็เป็นนิพพานอยู่ในนิพพานไม่ได้กลับมาโลกนี้อีกแต่ว่าร่างกายสังขารรูปขันธ์ตัวตนอันนี้ยังมีอยู่พ พระพุทธเจ้าของเราก็เอารูปขันธ์กายวาจาพร้อมด้วยจิตนี่แหละแสดงธรรมตัดพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์สอนสาวกทั้งหลายสอนเทวดาอินทร์พรหมได้ทุกส่วนให้พ้นทุกข์ภัยในโลกในวัฏฏะสงสารไปเป็นอันรู้แล้วรู้รอดชื่อว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขในโลกหรือว่าแผ่นดินพร้อมด้วยทะเลมหาสมุทรที่เราไปมาหาสู่กันนี่แหละตั้งแต่ตั้งแผ่นดินนี่มามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสี่พระองค์กับพระเจ้าโคเหล่านี้องค์แรกก็เรียกว่าพระเจ้ากุกุสนโธพระเจ้าพระพุทธเจ้าโกนาคมโนพระพุทธเจ้ากัสสปูพระพุทธเจ้าโคตโมหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ที่เหลือมาถึงพวกเราทั้งหลายนี้เรียกว่าศาสนาคำสอนของพระองค์ 2,526 ปีนี้ก็นับว่าเป็นเวลายาวนานส่วนองค์ของท่านจริงๆก็เป็นมนุษย์เกิดอยู่ประเทศอินเดียเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกบรรพชาออกบวชได้ 6,000 ษาภาวนาตรัสรู้ที่ต้นไมโพสมัยนี้เรียกว่าพุทธกยาจังหวัดพุทธกยาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาถึงประเทศชาติประเทศไทยเราเพราะว่าคนไทยเราเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาโดยลำดับถ้าจะว่าถึงศาสนาพุทธในสมัยนี้ก็ประเทศไทยเรานี่แหละจะเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆก็วางมือไปหลายประเทศแล้วแต่ก่อนก็เขมรเดี๋ยวนี้เขมรก็วางมือไปต่อมาก็ประเทศลาวประเทศลาวก็เรียกว่าเข้าไปคอมมิวนิสต์หรือประเทศพม่ามันก็เอ็นเอียงไปทางคอมมิวนิสต์ยังเหลืออยู่ลังกาแต่ว่าลังกานี่ก็ล่อยล้อเต็มทีผู้ประพฤติปฏิบัติจริงจังไม่ค่อยจะมีแต่ขั้นปริยัติธรรมหนักไปทางเผยแผ่คำสั่งสอนเพราะว่าลังกานี่เป็นเกาะเล็กๆไม่มากคนก็ไม่มากแล้วก็คนก็ดูไปเห็นรูปร่างก็ดำเหมือนกาผิวดำตาดำอะไรเหมือนกาดำไปหมดแต่ว่าศรัทธาเขาก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่สมัยโบราณเราสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าหากว่าลังกานั้นมันเสื่อมถอยไปพระสงฆ์องค์ขเจ้าไม่ค่อยมากไม่ค่อยเรียบร้อยเพิ่นก็แต่งทูตมาขอไปจากประเทศไทยเราเวลานี้วัดไทยสมัยนั้นก็ยังมีอยู่เขายังนับถืออยู่ว่าวัดนั้นเป็นพระไทยมาอยู่เผยแผ่ศาสนาบัดนี้ประเทศไทยเหล่านี้เรียกว่าเป็นประเทศอันสำคัญมีพระแก้วมรกตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นไม่ใช่แก้วเขียวธรรมดาที่เราเห็นแก้วชนิดนี้เรียกว่าแก้วมีฤทธิ์มีเดชมันเป็นน้ำแก้วที่กันจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในเขาหิมาลัยลูกใดลูกหนึ่งนั่นแหละออกมาเป็นแก้วมรกตสีมรกตเดิมก็เป็นลูกแก้วธรรมดา ตกมาถึงศาสนาพญาเมรินมาเกิดในโลกประเทศอินเดียเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระมาโปรดพระเจ้ามิลินได้พระนาคเกษนโปรดพระเจ้ามิลินสอนพระเจ้ามิลินได้จึงได้ขอบิณฑบาตเอาพระแก้วมรกตนี่แหละเอาแก้วมรกตลูกนี้พระเจ้าเป็นดินมิลินก็ถวายแล้วก็เวทสุกรรมเทวบุตรมาขอจากพระนาคเกษนเอาไปแกะสลักที่ตาวติงสาเทวโลกเสร็จแล้วก็เอามาถวายพระนาคเกษนก็อธิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระแก้วหลายลูกอยู่ประเทศอินเดียเริ่มแรกจากประเทศอินเดียตอนอิสลามฮินดูเข้ามาทำลายศาสนาพุทธเราที่อินเดียญาติโยมพระสงฆ์ในสมัยนั้นท่านก็เอาลงเรือจากลังกาจากอินเดียมาลังกาจากลังกาก็มาขึ้นเขมรพระแก้วมรกตพระบางที่อยู่หลวงพระบางนั่นเป็นพระทองคำคำว่าบางนะคือว่าพระยืนมันมีผ้าจีวรมีอะไรแต่เอาเป็นทองคำทั้งองค์ไม่ใช่ทองคำผสมเป็นทองคำแท้กับพระแก้วมรกตเล็กๆน้อยๆก็มาในสมัยนั้นมากเรียกว่าบรรทุกเรือมาเต็มเรือละมาขึ้นทางเขมรนะก็ไปมาประเทศไทยก็ได้พระแก้วมรกตมาอันนี้เป็นมิ่งขวัญอันหนึ่งจะเห็นว่าพุทธศาสนานี้เจริญมั่นคงอยู่ก็มีพระแก้วมรกตถ้าหาว่าประเทศไทยเราไม่นับถือพระแก้วมรกตนี้ก็จะไม่อยู่ใครเป็นใหญ่ในทางพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเรานี่มันก็ไปอยู่ในที่นั้นคนเราเอาไปแล้วแต่ว่าไปด้วยความนับถือเพิ่นจึงอยู่อย่างทางเหนือเราแต่ก่อนก็มาอยู่เชียงใหม่นี่ท่านก็เสด็จมาอยู่แต่ว่ากำลังศรัทธาเชียงใหม่เราก็ไม่พอไปประเทศลาวเวียงจันทร์นั่นก็ศรัทธาน้อยไม่พอดูสมัยนี้ก็รู้ทีเดียวว่าประเทศลาวปู่ย่าตายายพานับถือพุทธศาสนามามีวัดวาศาสนามีพระแก้วมรกตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาเรื่องแล้วเข้าคอมมิวนิสต์ก็ยังเหลือประเทศไทยประเทศไทยเรายังสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แม้เราท่านทั้งหลายจะได้มาสู่สถานที่ถ้ำผาปล่องนี้ก็เกี่ยวเยอะโยงถึงพุทธศาสนาอยู่เหมือนกันแต่ก่อนเขาเชียงดาวนี้ก็เป็นเขาที่พระสาวกแต่ก่อนๆมาเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาจนมาถึงรุ่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนท่านพ่อลีอาจารย์ต่างๆสมัยนั้นเพิ่นก็มาภาวนาที่เขาเชียงดาวถ้ำเชียงดาวแต่ที่นี่ที่ถ้ำป่องนี่มันก็มีมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินแหละแต่สมัยนั้นมันยังลกมาไม่ได้ท่านก็มาภาวนาหน้าถ้ำหลวงเชียงดาวที่มีน้ำไหลออกไปนั่นแหละแต่เวลานี้มีผู้มาจัดมาทำที่นี่ให้เป็นสถานที่ภาวนาได้เราท่านทั้งหลายก็ได้มานั่งภาวนาเห็นสถานที่นี้ ก็ให้พากันตั้งใจเพราะว่าสมัยนี้หาที่จะวิเวกขณะถ้ำผาปองนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันส่วนมากคนสมัยนี้ถางป่าทำไร่ทำสวนไปจนหมดสิ้นเมื่อสองสามวันไปถึงนนเขาอ่างขางดอยอ่างขางแต่ก่อนเขาเป็นป่าดงเหมือนกับเขาเชียงดาวเดี๋ยวนี้เขาพวกคนดอยคนป่าไปทำไร่จนกระทั่งเหลือแต่เขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้เริ่มปลูกต้นสนขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ใหญ่โตแต่มันก็มีนิมิตอันหนึ่งคือว่าแสดงว่าแต่ก่อนดงใหญ่จะมีนกเป็ดป่องร้องให้ฟังแม้จะไม่มีต้นไม้เท่าไหร่นกเป็ดป่องมันก็ยังร้องให้ฟังไปคือนอนคืนนั้นก็นกเป็ดป่องร้องเหมือนกันที่เขาเชียงดาวเนี่ยป่องป่องตลอดคืนแสดงว่าแต่ก่อนนั้นก็ป่าดงลึกอยู่เหมือนกันแต่ที่ถ้ำผาปล่องนี้ให้พากันตั้งใจภาวนาให้ดีสถานที่นี้เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณถ้าตั้งใจภาวนาดีๆจะได้ความรู้ความฉลาดในจิตใจให้เกิดมีขึ้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้ได้มากที่สุดให้สงบที่สุดเพราะว่าสถานที่อย่างนี้หาได้ยากแล้วก็มีน้ำท่าบริบูรณ์มีที่โคจรบิณฑบาตและมีทำอาหารเลี้ยงพระเนนพอให้ประทังชีวิตเป็นไปได้พอได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาก็นับว่าดีพอสมควรเมื่อเราทุกองค์ทุกคนมาถึงสถานที่นี้แล้วก็ต้องตั้งใจภาวนาทำจิตใจของตนให้สงบไม่ต้องไปคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนจงระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนไว้ให้เราทุกคนเมื่อถึงสถานที่ภาวนาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ดีจุดมุ่งหมายไม่ได้เอาสถานที่ภายนอกเป็นจุดเอาใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจเป็นสมถะสมาธิดีแล้วจิตใจนี่แหละจะกำหนดรูปนามกายใจของตัวเองได้ว่านามและรูปตัวตนคนเรานี่กายกับใจนี่มันไม่เที่ยงไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปกายกับใจของคนเราทุกคนนี่มันเป็นก้อนทุกกองทุกเกิดมาอย่างนี้ละเต็มไปด้วยทุกทุกทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนผ่านกันมาได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนร่างกายสังขารอยู่ตลอดกาลแต่ถึงกันนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นแตกขั้นดับส่วนผู้ที่เขาแตกดับตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้มาภาวนาที่นี่ได้ที่เรามาถึงสถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนานี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเก่าแก่ของเราที่ได้บำเพ็ญมาชีวิตของเราจึงยืนยาวคราวไกลมาถึงวันเวลาเช่นนี้ก็อย่าได้ประมาทตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายทุกคนทุกดวงใจเพราะว่าใจคนเรานั้นเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวแต่มีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจที่เราภาวนาว่าพุทโธพุทโธอยู่ผู้ได้ยินว่าพุทโธพุทโธนั้นก็คือใจของเรานั่นเองใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวรรณะสีแดงสีดำสีแจ้งสีใสอะไรทั้งหมดมันไม่มีคำว่าใจนี้เป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อ ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจผู้คิดนึกฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละแต่จะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยนั่นไม่มีถ้าวายหมายถึงเป็นตัวก็หมายถึงตัวคนเรานี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบก็หมายเอาก้อนเอาตัวอันนี้พร้อมกับจิตใจให้ชื่อว่าเป็นตัวเราของเราโดยสมมุติธาตุแท้ของแท้มันไม่ใช่เป็นของใครธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ร่างกายตัวตนคนเหล่านี้ทุกคนก็ได้มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อมาถึงเวลานี้จิตใจเราทุกคนมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ทุกคนท่านให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่นี้มีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนมีจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกอยู่ภายในนั่นเองมาพาร่างกายสังขารอันนี้ยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ใดๆได้แล้วก็มารักษาศีลมาภาวนาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาก็คือใจนั่นเองเป็นผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นบัดนี้จิตใจดวงนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจในตัวเราทุกๆคนเรานั่งอยู่ที่นี่ก็มีจิตใจคลองอยู่ในร่างกายนี้ถ้าหากว่าจิตใจดวงนี้ไม่อยู่ในร่างกายแล้วหนีไปทางอื่นโลกประขันร่างกายของเรานี้จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องแตกตายเปื่อยเน่าพุพังไปเอาอะไรไม่ได้แต่เมื่อเวลานี้ร่างกายยังดีอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรุนแรงก็พอมีเวลาที่เราจะเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้สมถะก็คือว่าฝึกจิตของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านแนะว่าให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธในใจเมื่อเรานึกพุทโธในใจก็ให้จิตมาจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เรานึกนี้ไม่ให้ใจคิดไปฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้ใจดวงที่นึกพุทโธนี่แหละสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ในตัวในกายในจิตนี้แม้จิตใจจะคิดนึกไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ให้หลงไปตามสังขารจิตที่มันคิดนึกไปนั้นให้มารวมมาสงบอยู่ในดวงจิตดวงใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ใจนี่เป็นดวงเดียวคือว่าไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้ใจภาวนาพุทโธหรือว่าจะภาวนาบทใดก็ได้ทั้งนั้นแหละความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนก็เอามาภาวนาได้หรือจะเอาคำว่าตายมาภาวนาเตือนใจของเราก็ได้เพราะว่าความตายนี้คนเราที่เกิดมาแล้วมันหนีไม่พ้นไม่ตายเวลาเด็กก็ตายเวลาหนุ่มไม่ตายเวลาหนุ่มเมื่อถึงวัยแก่วัยชราไม่มีทางที่จะพ้นไปได้ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าถ้าเราไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดแล้วเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เมื่อจิตมายึดตัวตนภายนอกเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิก็มักจะมาวุ่นวายกับสังขารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมาตามสมมุติร่างกายสังขารอันนี้จะเกิดจะแก่จะเจ็บจะไส้จะตายอย่างไรท่านก็ให้พิจารณาว่าจิตใจมันไม่เป็นอะไรเจ็บกายแต่ว่าจิตไม่ยึดถือมันก็ไม่เจ็บที่มันเจ็บใจก็คือว่าใจไปยึดถือ อย่างรูปร่างกายเขามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหนีความเจ็บไข้ไม่ได้เมื่อมันเจ็บไข้ขึ้นมาจิตหลงอันนี้ก็ไปยึดไปถือว่าเราไม่สบายแท้ที่จริงนั่นคือธาตุดินเขาไม่สบายธาตุน้ำเขาไม่สบายธาตุไฟธาตุลมเขาไม่สบายต่างหากถ้าจิตใจเราภาวนาสงบระงับรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในจิตใจเห็นแจ้งในโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเมื่อจิตใจมารู้เข้าใจอย่างนี้ใจก็ย่อมสงบระงับภาวนาอยู่ในตัวในใจได้จิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งใดๆเพราะว่าใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสถ้าใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสมันก็มายึดเอาแค่รูปร่างกายสังขารสมมุติอันนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ล่ะเพราะว่ามาสำคัญว่าเจ็บก็ว่าเราเจ็บแท้ที่จริงธาตุดินเขาเจ็บธาตุน้ำเขาเจ็บธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บใจมันเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานไม่มีตัวตนอะไรถ้าใจไม่มายึดถือร่างกายมันก็ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตไม่ไปทุกข์กับร่างกายสังขารเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเมื่อท่านภาวนาละกิเลสในจิตในใจหมดแล้วก็อยู่ในร่างกายสังขารนั่นแหละแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับร่างกายสังขารที่มันแก่ชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงมันแตกมันตายก็เป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันแตกตายจิตใจเป็นของไม่ตายท่านภาวนาละกิเลสได้แล้วกิเลสไม่มีในจิตในใจที่ไหนก็เป็นนิพพานได้รูปแตกน้ำดับเมื่อใดก็นิพพานที่นั่นแม้รูปไม่แตกนามไม่ดับเมื่อท่านละกิเลสได้เด็ดขาดไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะในใจในใจของท่านก็เป็นนิพพานอยู่อย่างนั้นแหละเราทุกคนที่ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่เป็นไปก็อย่าไปท้อแท้อ่อนแอให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนอย่างน้อยที่สุดก็คืนละหนึ่งครั้งก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนทุกๆคืนถ้าเราฝึกฝนอบรมไว้อย่างนี้จนเคยชินชำนิชำนาญแล้วเมื่อถึงเวลาเจ็บจิตใจก็ไม่ทุกข์คือพิจารณาไว้ก่อนแม้ว่าเราหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เมื่อถึงเวลาแตกตายก็กำหนดได้ว่าอันความตายไม่มีใครหลบหลีกได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่ๆเหมือนกำปั้นทุบดินไม่ผิดเมื่อเรามาเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มาชำระแก้ไขจิตใจของเราไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความหลงให้รู้จักรู้แจ้งว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเหล่านี้ความจริงไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ตัวเขามันเป็นธาตุโลกอยู่ในอย่างนี้ที่มันมีอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตนี่แหละยังมีกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงห่อหุ้มในใจอยู่เมื่อตายแล้วชาติก่อนมันก็มาเกิดชาตินี้ถ้าเราตายชาตินี้มันก็ไปเกิดอีกชาติใหม่ตามบุญบาปที่ตนกระทําไว้นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าไม่ต้องไปหาพบใหม่ชาติใหม่อีกภาวนาพุทโธให้ใจสงบตั้งมั่นแล้วก็มาพินิจพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้เห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปหมดขีดก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนาเมื่อมาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าร่างกายสังขารของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็เต็มไปด้วยกองทุกข์เหมือนกันเป็นธรรมดาของร่างกายสังขารส่วนสติปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานี้จะต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจของเราเลื่อนลอยท้อถอยให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีสมาธิอยู่ทุกเวลาให้มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งขึ้นมาในจิตใจแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนานับประการภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเองนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาโดยเฉพาะคือสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเสนาสนะสปายะเสนาสนะเป็นที่อยู่สบายได้อันนั้นก็สำคัญอันหนึ่งจะพาให้จิตใจเรามีความสงบตั้งมั่นในศีลในธรรมอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้าจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เสนาสนะเกี่ยวกับความเงียบสงัดอย่างที่เราอยู่นี่ก็เรียกว่าเงียบสงัดไม่หาที่อื่นเท่าทันอย่างนี้ยากเมื่อเรามาสู่สถานที่เงียบสงัดก็จะได้รู้ได้เห็นเข้าใจในใจของเราแต่ไม่ได้เอาสถานที่ภายนอกเอาสถานที่ภายในสถานที่ภายในก็กายรูปร่างกายนี้ก็ยังเป็นอาการนอกอยู่ในจริงๆก็จิตที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละผู้ใดภาวนาให้มากเจริญให้มากจนกระทั่งจิตใจไม่ไปที่อื่นมาสงบตั้งมั่นอยู่ในที่บริกรรมนั้นจนเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างขึ้นมาว่ารูปนามตัวตนเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรมายึดถือเอาว่าเป็นของมั่นคงถาวรผู้ใดมาเข้าใจแจ่งแจ้งภายในจิตใจนั่นได้ผู้นั้นก็จะปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงวันหมดลมหายใจได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นให้เราตั้งต้นแต่วันนี้คืนนี้เป็นต้นไปอย่าได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมานั้นมีอยู่มากคือว่ามาประมาทมัวเมาว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่คงไม่เป็นอะไรคงไม่ตายง่ายๆเมื่อใดก็ได้นี่ก็เป็นความประมาทอันหนึ่งเพราะว่าใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้เมื่อความตายมาถึงเขามันตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกคืนตายดุกได้ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเราไม่ควรประมาทนั่งแบบใดยืนแบบใดเดินไปที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปรวมจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่พุทโธอยู่ในดวงใจจริงๆอันนี้แหละจะได้เกิดมีปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาได้ฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศะชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง